Bismihi Sübhane. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela yanımda bulunan yeni harfle müdafaatın ahirindeki cetvelden iki tanesini ehli vukufa cevapla beraber Diyanet Riyasetine ve Ankara'nın Ağır Ceza Mahkemesine göndermek için lüzum varsa size göndereceğim. Hem ehli vukufa cevabın bir sureti buradaki mahkemeye verilsin. Saniyen, meselemizi genişlettirmeleri hayırdır. Şimdiye kadar kıymetini düşürmek fikriyle zahiren küçük, ehemmiyetsiz gösterip gizli çok ehemmiyet veriyordular. Şimdi bu vaziyet, inşallah hizmet-i imaniye ve Kur'aniye hakkında daha ziyade hayırlı ve faydalı olacak. Said Nursi. Bismihi Sübhane. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela bu sene serbest olsaydık belki bir kısmımız hacca gidecekti. İnşallah bu niyetimiz bilfiil gitmiş gibi kabul olup, bu sıkıntılı halimizde hizmet-i imaniye ve nuriyemiz öyle büyük bir hac sevabını verecek. Saniyen, Risale-i Nur Kur'an'ın çok kuvvetli hakiki bir tefsiridir. Tekrar ile dediğimizden, bazı dikkatsizler tam manasını bilemediğinden bir hakikati beyan etmeye bir ihtar aldım. O hakikat şudur. Tefsir iki kısımdır. Birisi malum tefsirlerdir ki, Kur'an'ın ibaresini ve kelime ve cümlelerinin manalarını beyan ve izah ve ispat ederler. İkinci kısım tefsir ise, Kur'an'ın imani olan hakikatlarını kuvvetli hüccetlerle beyan ve ispat ve izah etmektir. Bu kısmın pek çok ehemmiyeti var. Zahir malum tefsirler bu kısmı bazen mücmel bir tarzda derc ediyorlar. Fakat Risale-i Nur doğrudan doğruya bu ikinci kısmı esas tutmuş, emsalsiz bir tarzda muannit feylesofları susturan bir manevi tefsirdir. Salisen, sabahleyin bir şey yazacaktım, kaldı. Şimdi aynı mesele çıktı, Katip Salim Bey izin verdi. Yarın heyet-i vekiliye bir istida yazmak için Hüsrev ve Tahiri yanıma gelsinler. Said Nursi. Bismihi Sübhane. Aziz Sıddık kardeşlerim. Acaba ortalıkta en ziyade zararlı biz ve nurlar mıdır ki, her muharrir serbest yazıyor ve her sınıf müdahalesiz toplanma yapıyor. Halbuki din terbiyesi olmasa, Müslümanlarda istibdad-ı mutlak ve rüşvet-i mutlakadan başka çare olamaz. Çünkü nasıl bir Müslüman şimdiye kadar hakiki Yahudi ve Nasrani olmaz, belki dinsiz olur, bütün bozulur. Öyle de bir Müslüman Bolşevik olamaz, belki anarşist olur, daha istibdad-ı mutlaktan başka idare edilmez. Biz nur talebeleri hem idareye, hem asayişe, hem vatan ve milletin saadetine çalışıyoruz. Karşımızdaki dinsiz, anarşist ve millet ve vatan düşmanlarıdır. Hükümet bize ilişmek değil, tam himaye ve yardım etmek elzemdir. Said Nursi. Bismihi Sübhane. Aziz Sıddık kardeşlerim. Evvela Re'fet, Ethem ve Çalışkanlar ve Bürhan gibi nur naşirlerini tahliye etmeleri gösteriyor ki, nurların intişarı yasak değil ve mahkeme ilişemiyor. Hem cemiyetçilik bulunmadığına bir karar alametidir. Hem meselemizi uzatmada, nurlara nazar-ı dikkati geniş bir dairede celbetmesinden, onları okumasına bir umumi davet ve resmi bir ilanat hükmünde işiten müştakların okumak heveslerini tahrik ettiğinden, sıkıntımızdan, zarardan 100 derece ziyade bize ve ehli imana menfaatlere vesiledir. Zaten bu zamanda en geniş daire-i zeminde en dehşetli ve külli bir hücumda tecavüz eden dalalet ordularına karşı böyle kutsi bir ders, bu suretle atom bombası gibi inşallah tesirini göstermeye bir işarettir. Said Nursi. Bismihi Sübhane. Aziz Sıddık kardeşlerim Re'fet Mehmet Feyzi Sabri. Ben şiddetli bir işaret ve manevi bir ihtarla sizin üçünüzden Risale-i Nur'un hatırı ve bu bayramın hürmeti ve eski hukukumuzun hakkı için çok rica ederim ki, dehşetli yeni bir yaramızın tedavisine çalışınız. Çünkü gizli düşmanlarımız iki planı takip edip, biri beni ihanetlerle çürütmek, ikincisi mabeynimize bir soğukluk vermektir. Başta Hüsrev aleyhinde bir tenkit ve itiraz ve gücenmek ile bizi birbirimizden ayırmaktır. Ben size ilan ederim ki, Hüsrev'in 1000 kusuru olsa ben onun aleyhinde bulunmaktan korkarım. Çünkü şimdi onun aleyhinde bulunmak, doğrudan doğruya Risale-i Nur aleyhinde ve benim aleyhimde ve bizi perişan edenlerin lehinde bir azim hıyanettir ki, benim sobamın parçalanması gibi acip, sebepsiz bir hadise başıma geldi. ve bana yapılan bu son işkence dahi bu manasız ve çok zararlı tesanütsüzlüğünüzden geldiğine kanaatim var. Dehşetli bir parmak buraya, hususan altıncıya karışıyor. Beni bu bayramımda ağlatmayınız, çabuk kalben tam barışınız. Said Nursi. Bismihi Sübhane, aziz Sıddık kardeşlerim, ben bugün yalnız 2-3 kardeşimizin tahliyelerini isterdim. Fakat hakkımızdaki inayet-i ilahiye onların menfaati için geri bıraktı. Ve 20 gün kadar bizim bu vaziyetimiz lazım ve elzemdir. Çünkü bu bayramda beraber bulunmamız hem bize, hem nurlara, hem hizmetimize, hem manevi ve maddi istirahatımıza ve hacıların dualarından tam bir hisse almamıza ve Ankara'ya gönderilen Risale-i Nur'un müsaadereden kurtulmasına ve bizim mazlumiyetimize acıyıp nurlara sarılanların çoğalmasına ve hazır büyük hatalara rıza ile vatan ve millet ve din hainlerine dehalet etmediğimize bir hüccet olması lazımdı. Said Nursi. Bismihi Sübhane, aziz Sıddık kardeşlerim, ehli vukufun insafsızca ve hatalı ve haksız tenkitleri Vehhabilik damarıyla İmam Ali'nin radıyallahu an nurlarla ciddi alakasını ve takdirini çekemeyerek ve geçen sene zemzem suyunu döktüren ve bu sene haccı men eden evhamın tesiri altında o yanlış ve hasudane itirazları 5. şua'a etmişler. Bu sırada böyle evhamlı ve telaşlı bir zamanda bizim için en selametli yer hapistir. İnşallah nurlar hem kendimizin hem kendilerinin serbestiyetini kazandıracaklar. Madem emsalsiz bir tarzda, çok ağır şerait altında, pek çok muarızlar karşısında bu derece nurlar kendilerini okutturuyorlar, talebelerini hapiste çeşit çeşit suretlerde çalıştırıyor, perişaniyetlerine inayet-i ilahiye ile meydan vermiyorlar, biz bu dereceye kanaat edip şekva yerinde şükretmekle mükellefiz. Benim bütün şiddetli sıkıntılara karşı tahammülüm bu kanaattan geliyor. Vazife-i ilahiyeye karışmam. Said Nursi. Bismihi Sübhane, aziz Sıddık kardeşlerim, bu iki nüshanın biri benimdir, biri müdüründür. Başta benim hattımla yazısı bulunan nüshaya göre müdürün nüshasını tahsiye ediniz. Ben bu defa Ayetül Kübra'yı mütala ederken, ikinci makamını ahire kadar ve ahirdeki manevi muhavereyi pek çok ehemmiyetli gördüm ve çok istifade ettim. Sizin istifadeniz için biri okusun, biri dinlesin. Tahsihle beraber muattal kalmasınlar. İkişer kardeşlerimiz mütalaa etsinler. Saniyen, bana ait 10. söz ve buradaki mektuplar defteri vesaire zayi olmasın ve muattal kalmasın. Ben nezaretini Ceylan'a bırakmıştım. Said Nursi. Bismihi Sübhane, aziz Sıddık kardeşlerim. Ben şimdi Celcelutiye'yi okurken, bihakkı tebareke thümme nunin vesailin cümlesinde, Risale-i Kader'e işaret eden ve 26. mertebede Sümme Nun suresi kader sözüyle münasebeti nedir? Kalbime gelmesi anında ihtar edildi. O surenin başını oku. Ben de okurken gördüm ki Nun vel kalemi ve ma yesturun ayeti bütün kalemlerin ve tasdir ve kitabetlerin aslı, esası, ezeli mehazı ve sermedi üstadı kaderin kalemi ve nur ve ilmi ezeliğinin nuruna işaret eden nun kelimesidir. Demek vezzariyat, zerrat risalesine işareti gibi kuvvetli bir münasebetle nun kelimesi Risale-i Kader'e kuvvetli işaretle bakar. Said Nursi. Bismihi Sübhane, aziz Sıddık sarsılmaz kardeşlerim. Evvela el hayru fi mahtarahullah sırrınca meselemizin tehirinde hayır var. Kalbim ve nurların serbestiyeti öyle istiyordu. Siz hem birbirinizi teselli, hem kuvve-i maneviyeyi takviye, hem tatlı sohbetle müzakere-i ilmiye, hem nurların yazması ve mütealalarıyla bu geçici zahmetin noktasını siler rahmet yapmaya, bu fani saatleri baki saatlere çevirmeye muvaffak olursunuz inşallah. Saniyen, madem bayramlaşmamız mahkemenin muvakkat hapis menzilinde oldu, ben de bayram tatlısı olarak Konya kahramanı Zübeyir'in bana getirdiği zemzem ile Nurs karyesinin bence çok manidar balını gönderdim. Siz bal matarasına su koyun, karıştırınız, sonra zemzemi içine bırakınız, kemale afiyetle içiniz. Said Nursi. Bismihi Sübhane, aziz Sıddık kardeşlerim, ehemmiyetli bir taraftan ehemmiyetli ve manidar bir sual edilmiş. Bana sordular ki, sizin cemiyet olmadığınız üç mahkeme o cihette beraat vermesiyle ve 20 seneden beri tarassut ve nezaret eden 6 vilayetin o noktadan ilişmemeleriyle tahakkuk ettiği halde, Nurcularda öyle harika bir alaka var ki hiçbir cemiyette, hiçbir komitede yoktur. Bu müşkili halletmenizi isteriz, dediler. Ben de cevaben dedim ki, evet, Nurcular cemiyet memiyet, hususan siyasi ve dünyevi ve menfi ve şahsi ve cemaati menfaat için teşekkül eden cemiyet ve komite değiller ve olamazlar. Fakat bu vatanın eski kahramanları kemali sevinçle şehadet mertebesini kazanmak için ruhlarını feda eden milyonlar İslam fedailerinin ahfatları, oğulları ve kızları o fedailik damarından ilsiyet almışlar ki bu harika alakayı gösterip Denizli Mahkemesi'nde bu aciz biçare kardeşlerine bu gelen cümleyi onlar hesabına söylettirdiler. Milyonlar kahraman başlar feda oldukları bir hakikata başımız dahi feda olsun diye onlar namına söylemiş, mahkemeyi hayret ve takdirle susturmuş. Demek Nurcularda hakiki, halis, sırf rızayı ilahi için ve müsbet ve uhrevi fedailer var ki, mason ve komünist ve ifsat ve zındıka ve ilhat ve taşnak gibi dehşetli komiteler o Nurculara çare bulamayıp, hükümeti, adliyeyi aldatarak lastikli kanunlar ile onları kırmak ve dağıtmak istiyorlar. İnşallah bir halt edemezler, belki nurun ve imanın fedailerini çoğaltmaya sebebiyet verecekler. Said Nursi. Bismihi Sübhane. Aziz Sıddık kardeşlerim, dünkü suale benzer, 40 sene evvel olmuş bir sual ve cevabı size hikaye edeceğim. O eski zamanda eski Said'in talebeleri, üstadları ile şiddetle alakaları fedailik derecesine geldiğinden, Van, Bitlis tarafında Ermeni komitesi, taşnak fedaileri çok faaliyette bulunmasıyla eski Said onlara karşı duruyordu, bir derece susturuyordu. Kendi talebelerine mavzer tüfekleri bulup, medresesi bir vakit asker kışlası gibi silahlar, kitaplarla beraber bulunduğu vakit, bir asker feriki geldi, gördü dedi, bu medrese değil kışladır. Bitlis hadisesi münasebetiyle evhama düştü, emretti, onun silahlarını alınız. Bizden ellerine geçen 15 mavzerimizi aldılar, bir iki ay sonra harbi umumi patladı, ben tüfeklerimi geri aldım, her neyse. Bu haller münasebetiyle benden sordular ki, dehşetli fedaileri bulunan Ermeni komitesi sizden korkuyorlar ki, siz Van'da Erek Dağı'na çıktığınız zaman, fedailer sizden çekinip dağılıyorlar, başka yere gidiyorlar. Acaba sizde ne kuvvet var ki öyle oluyor? Ben de cevaben diyordum, madem fani dünya hayatı, küçücük ve menfi milliyetin muvakkat menfaati ve selameti için bu harika fedakarlığı yapan Ermeni fedaileri karşımızda görünürler, elbette hayat-ı bakiyeye ve pek büyük İslam milliyeti kutsiyesinin müsbet menfaatlerine çalışan ve ecel birdir itikad eden talebeler, o fedailerden geri kalmazlar. Haşiye, kardeşlerim namına acizane diyorum ki, lüzum olursa inşallah çok ileri geçeceğiz. Bizler dinde olduğu gibi kahramanlıkta da ecdadımızın varisleri olduğumuzu göstereceğiz. Lüzum olsa o kat'i ecelini ve zahiri birkaç sene mevhum ömrünü milyonlar sene bir ömre ve milyarlar dindaşların selametine ve menfaatine tereddütsüz müftehirane feda ederler. Said Nursi. Bismihi Sübhane. Aziz Sıddık, vefadar ve şefkatli kardeşlerim. İki gündür hem başımda hem asabımda tesirli bir nezle ağrısı var. Böyle hallerde bir derece dostlarla görüşmekten teselli ve ünsiyet alma ihtiyacım içinde acip tecrit ve yalnızlık vahşeti beni sıktı. Böyle bir nevi şekva kalbe geldi. Neden bu tazip oluyor? Hizmetimize faydası nedir? Birden bu sabah kalbe ihtar edildi ki, siz bu şiddetli imtihana girmek ve inceden inceye sizi kaç defa altın mı bakır mı diye mihenge vurmak ve her cihette sizi insafsızca tecrübe etmek ve nefislerinizin hisseleri ve desiseleri var mı yok mu, 3-4 eleklerle elenmek, halisane, sırf hak ve hakikat namına olan hizmetinize pek çok lüzumu vardı ki, kader-i ilahi ve inayet-i Rabbaniye müsaade ediyor. Çünkü böyle meydan-ı imtihanda inatçı ve bahaneci insafsız muarızların karşısında teşhir edilmesinden herkes anladı ki, hiçbir hile, hiçbir enaniyet, hiçbir garaz, hiçbir dünyevi, uhrevi ve şahsi menfaat karışmayarak tam halis, hak ve hakikattan geliyor. Eğer perde altında kalsaydı, çok manalar verilebilirdi. Daha avam-ı ehli iman itimat etmezdi. Belki bizi kandırırlar der ve havas kısmı dahi vesvese ederdi. Belki bazı ehli makamat gibi kendilerini satmak, itimat kazanmak için böyle yapıyorlar diye daha tam kanaat etmezlerdi. Şimdi imtihandan sonra en muannit vesveseli dahi teslime mecbur oluyor, zahmetiniz bir, karınız bindir inşallah. Said Nursi. Bismihi Sübhaneh. Aziz Sıddık kardeşlerim, esaretimdeki hadisenin gazete ile ilanı, şiddetli yasaklarla ahaliyi her tarafta bizden kaçırmaya çalışmakla beraber teveccüh âmmeyi ziyadeleştirmiş. Bize, hususan şahsıma ihanet etmeye taraftar üç resmi adam dün avluda demişler. Said pencereden göründüğü vakit ahali toplanıp ona bakıyor, pencerede durmasın. Yoksa koğuşunu değiştiriniz diye baş gardiyan söyledi. Hiç merak etmeyiniz. Ben her sıkıntıya tahammüle karar vermişim. Duanız bereketiyle inşallah sıkıntılar sevinçlere dönecekler. O esaret hadisesi aslı doğrudur. Fakat şahidim olmadığından tafsilen beyan etmemiştim. Yalnız bir manga beni idam etmek için geldiğini bilmiyordum. Sonra anladım. Ve Rus kumandanı tarziye için Rusça bir şeyler söyledi, ben bilemedim. Demek hazır bulunan ve bu hadiseyi gazeteye ihbar eden Müslüman yüzbaşı anlamış ki, kumandan tekrar tekrar affet demiş. Kardeşlerim, ben nurlarla meşgul oldukça sıkıntılar azalıyor. Demek vazifemiz nurlarla iştigaldir ve geçici şeylere ehemmiyet vermemek ve sabır ve şükretmektir. Said Nursi.